राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वादशी बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2059 23 मई 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण एक प्रश्न है कि भगवान का जीव अंश है, जीव भगवान का अंश है, तो भगवान तो ज्ञान स्वरूप है, तो जीव में अज्ञान कैसे आ गया? ये मैंने स्वीकार कर दिया पदार्थों को, भोगों को, पदार्थों को दो, एक भोग और पदार्थ तो उनको स्वीकार कर दिया, भूल दिया, तुझे पास पकड़ देते भूल जाता है। भोगों का त्याग कर दो और पदार्थों का त्याग कर दो, त्याग मानो मन से त्याग, आप गृहस्थ आश्रम बैठे हो ही, परंतु मन में इनका राग ना हो, ठीक हो जाएगा। इनका राग होगा तो सही नहीं होगा, रुपयों में राग और भोगों में राग, ये बात है। इधर निकाय भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, दया प्रत्येक साम व्यवसाय उद्देश्यवाद हो नीये थे, चार श्लोक है। उनके भगवान में बुद्धि नहीं होती, भोगो मैं ऐश्वर्य में, भोगो मैं रुपया में, भोग रुपया, भीतर में जो राग है जिसके अच्छे लगते है, रुपये अच्छे लगेगा तब तो भगवान अच्छे नहीं लगेंगे, अरे भगवान अच्छे लगेगा तो रुपये अच्छे नहीं लगेंगे, ये बात है। भोग और ऐश्वर्य अच्छा लगता है, ये कारण है। भीतर से प्यार भगवान में जो, भगवान से हमारा कोई नहीं है, सब जड़ है, सब जड़ है, भगवान के सिवाय सब जड़ है, भगवान के उसी तन में है, वो हमारे सब काम ठीक हो जाए। करके देख लो, करके देखो, करके देखो, भगवान बिना भगवान है, भगवान प्यारे लगे, सब ठीक हो जाएगा एकदम, सब ठीक। जब तक भगवान प्यारे नहीं लगे तब तक ठीक नहीं हुआ, ये बात है। कबीर मनवा एक है भाव है जहां लगाए, बारे भरी की भक्ति कर भाव विषय कमाए, एक मन ने कहीं लगा दो, भोगों में लगा दो, भगवान में लगा दो, भोगों में लगा दो भगवान नहीं लगेगा, भगवान में लग जाएगा फिर भगवान में नहीं लगेगा, भगवान क्या हो जाएगा, सत्य स्वाभाविक, उसमें महत्व भी नहीं जाएगी, उसमें ग्राही बुद्धि नहीं जाएगी, एकदम पक्की बात है। भगवान में मन लग गया तो लग गया, लग गया फिर संसार में नहीं रहेगा, संसार का काम करो, सेवा करो, मन भगवान मत लगाओ। नौका जल में रहे तो जल में रहती हुई पार करती है, पर नौका में जल भर जाएगा तो पार नहीं करेगी, डूब जाएगी। ऐसे संसार भीतर भर जाएगा, डूब जाओगे। और जल में रहो, संसार में रहो, पर पद पत्र कमल का पत्ता जैसे जल में रहता है, भीतर नहीं, ऐसे रहो, सब ठीक हो जाएगा। अभी इनके बिन ठीक चाहे इस गान सुनो, चाहे इस गान सुनो, सच्ची बात यह है। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दया भर से व्यवसाय बुद्धि भोग और ऐश्वर्य बुद्धि होगी भगवान प्यारे नहीं लगे, भगवान प्यारे रहेंगे कुछ मैं मैंने सुअर प्यारा नहीं था हर बुद्धि से ऐसे भोगों में लगे हुए मैदे में भरे हुए हैं, तो मैदा अच्छा नहीं था, भगवान से लगे, भगवान से लगेंगे मैदा अच्छा नहीं लगा। आप पवित्र हो जाएंगे, महान पवित्र, आपकी दृष्टि पवित्र, आपका हृदय पवित्र, सब पवित्र हो जाए, भगवान में ले जाए। भगवान में लगना चाहते है तो भोगों में मत लगाओ, ये भोगों में लगाओ तो भगवान को छोड़ो। भगवान में मन लग जाए तो निहाल जाओ, निहाल सब के सब भगवान में लग जाओ, पवित्र हो जाओगे, महान पवित्र। भगवान है मन लगते ही पवित्रता आ जाएगी। पवित्र राम पवित्र हो जब मंगला नाम से मंगलम, पवित्र होगा, पवित्र भगवान अब महान पवित्र हो जाएंगे, भगवान मन लगाओ, भगवान प्यारे लगे तो भोग प्यारे नहीं लगे, अरे भोग जो तो प्यारे लगे भगवान प्यारे नहीं लगे, भगवान कैसे हो, हरे प्यारे हरे प्यारे हरे प्यारे। एक बात और है, भगवान को चाहो तो भगवान आपको चाहेंगे, रुपये को आप चाहो तो रुपया आप उन्हें चाहेंगे, ये फर्क है। रुपये को चाहोगे तो रुपये आप उन्हें चाहेंगे, भगवान को ना रुपये, भगवान आपसे प्रेम करेंगे, रुपया आपसे प्रेम करेंगे, रो बोले रुपये बोले अच्छा से नहीं उठ जाएंगे, भगवान मिले, भगवान से मिल जाओ तो रुपया आप साबा मिले, रुपया आपको छोड़ेंगे नहीं, आप रुपये चाहोगे रुपये आपके मन में रहेगा, पास में रहने भगवान मन में रहेगा तो भगवान आपसे छोड़ नहीं सकते, हस्त मुस्पे दोषी कृष्ण क्यों हो तुम हृदय से पौर संघाया में थे शुरदा जी कह दिया वहां सुधा के जात हो निबल जान के वो हृदय से जाओ तुम ये मिलूंगा तो चालीस होते रुपयों को मत मत दो, भगवान को मत दो, भोग रुपया लो रुपया, भोग रुपया भोगेश्वर प्रसाद परमात्मा नहीं देता माना, अब भोग परमात्मा लेगा छोड़ेगा ही नहीं। सूरदास जी महाराज ने कांटे कांटे उसके बिल बिल पत्र बिल पत्र गांठा और गांठ जाते हैं फिर भगवान कहा जाए भगवान देखते ही नहीं चिंता मणि वेश्या चिंता मणि वेश्या हम यही आ गए थे फिर एक स्त्री को देखा वो जल भरने गई थी तो अंदर रूप देख कर गए आकर तो गया भरनाए वो आएगा मेरे पति होगा ऐसे एक ब्राह्मण आया है उसने साफ बात कह दिया तेरी पंथी को मैं देखना चाहता हूँ और उसने केवल दर्शन करना है दर्शन करा दे दर्शन क्या हो गया थे बोले आ जा दर्शन कर रही दर्शन कर गए मेल हिसाते देखा मन ऐसा हो गया अब स्त्री संसार रहेगी फिर जाएगी नहीं तो जाते हैं संत हो गए संत कृष्ण का नाम थे ये बात है भाई बात ये इस बात सुनो जय सुनो भोग और ऐश्वर्य मन है भगवान शरीर रहेगा नहीं भोग रहेगा नहीं रुपये रहेगा नहीं बस रहेगा ही नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं पूरे मन लगा धोखा दे धोखा धोखा उपयोग धोखा अरे भगवान में लग जाओ तो भगवान छोड़ेंगे ही नहीं नर्क में जाओ तो भगवान छोड़ेंगे नहीं स्वर्ग में जाओ तो भगवान छोड़ेंगे नहीं सच्ची बात ऐसी बात ये है भाई ये बात है पर एक भोग ऐश्वर्य एक तो भगवान जो आप बहुत सारा कर दो खुला है खुला भगवान भगवान से कहो हे नाथ हे नाथ आपके सिवाय मेरा कोई नहीं दायमत क्यों आपको चाहो हे नाथ हे मेरे नाथ प्रार्थना करो रूप रेखा में बैठ कर रोगों ने प्रार्थना करो हे नाथ मेरा मन आपको छोड़ूंगा ही नहीं जाए भगवान की कृपा से हो जाएगा और उद्योग नहीं हुआ भगवान के पास है, भगवान में लग जाएगा, निहाल हो जाओगे एकदम। बढ़िया चीज है एकदम, भगवान का नाम भगवान ने। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। ऐसे विषय आपके दास नहीं होंगे। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि पद है। सुना दे भाई, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगत न अस, भगत मेरे मुकुट मणि। हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ जो मोहि भजे भजू मैं वाको, हूँ दासन को दास, जो मोहि भजे भजू मैं सेवा करे करूँ मैं सेवा, सेवा करे सेवा हो सच्चा विश्वास, यही तो मेरे मन में ठनी, जी सेवा करूं मैं सेवा, सेवा करे करूं मैं का हो सच्चा विश्वास, यही तो मेरे मन में ठनी, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगत। जूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान, जूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान, आचार विचार कछु नहीं देखूं, आचार विचार कछु नहीं देखूं, मैं प्रेम सम्मान देखूं, मैं प्रेम सम्मान कर राखूं वान, सिर का धनी, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगत। पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम, पग चाप पग चापूं और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम, पग चापू अरुसे हाकू बैल बनू गढ़वारो हाकू रो बिन तन खारथ वान करूं मैं सेवा जैसी बनी ए जी हाकू बैल बनू गढ़वा हाकू बैल रो बिन तन खारथ वान करूं मैं सेवा जैसी बनी मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकट मणि मैं तो मुकट मणि मारे सिर का धनी मुक मारे सिर का धनी मारे सिर का धनी मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकट मणि मैं तो अपने प्रण को छोड़ भगत को पूरो जपन ही निभाऊं अपने प्रण को छोड़ अपने प्रण को छोड़ भगत को पूरो प्रण ही निभाऊं अपने प्रण को साधु जाचक बनू कहे तो साधु तो बेचे तो बीत जाऊं और तो क्या कहूं मैं धनी हाँ साधु जाचक बनू कहे हो साधु जाचक तो बेचे तो बीत जाऊं और तो क्या कहूँ मैं तो हूँ भगतन को मैं तो हूँ भगतन जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपना जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपना जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपना जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपना शाम दाम अरुदंड भेद से शाम दाम से सीधे रास्ते पे लाऊं नकल से असल बनी शाम दाम अरुदंड भेद हो शाम दाम अरुदंड भेद से सीधे रास्ते पे लाऊं नकल से असल बनी मैं तो हूँ भगतन मुकट मणि मैं तो हूँ भगत गरुड़ छोड़ बैकुंठ त्याग कर नंगे पांव धाम कर गरुड़ छोड़ बैकुंठ त्याग कर नंगे पांव धाम गरुड़ छोड़ बैकुंठ, जह जह भीड़ पड़े भगतन पे, जह जह पे तह तह दौड़ो मैं जाऊं सजूं प्रभुता अपनी। जह जह भीड़ पड़े भगतन में, जह जह भगतन पे तह तह दौड़ो मैं जाऊं तजूं प्रभुता अपनी। मैं तो भगतन को दास भगत में मुकट मणि, मैं तो हूँ भगतन जो कुछ बनी बनाई वहाँ में करता मुझे ठहरावे, जो कोई बनी बनाई वहाँ में करता मुझे। नरसी हरि गुरु चरण को चेरो, नरसी चरणों में शीस नवावे, पति बरता एक धनी। हाँ नरसी हर गुरु चरण को चेरो, नरसी रो ओरन शीस नवावे, पति वर्ता एक धनी। मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकट मणि, मैं तो हाँ मुकट मणि मारे सिर का धनी हो, मुकट सिर का धनी मारे सिर का धनी, मैं तो हूँ भगतन को दास भगत मेरे मुकट मणि, मैं तो ऐसा सस्ता खुद मिलेगा कोई नहीं, कोई नहीं। सर्वोपरि परमात्मा है और इतने सस्ते, ऐसा सस्ता कोई नहीं। शाम दाम दर्द भेद कर सीधे रस्ते लहू कृपा, कृपा।